الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقت الوتر وترين وقتي يبدأ باشلور من بعد الصلاة العشاء الآخرة son yatsı namazından sonra başlıyor. Ve yastemir devam ediyor. İlâ tulûl fecri sabah fecrin doğuşuna kadar devam ediyor. Ve fi sahihayni sahihinde hani Ayşe radıyallahu anha Ayşe radıyallahu anh'ın sahihinde varit olduğundan dolayı hadisin varit olduğundan dolayı kâlet Ayşe radıyallahu anh dedi ki min kulli leyli gecenin hepsinde evtara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gecenin hepsinde vitir kılardı min evvelil leyli gecenin başında ve evsatihi ortasında ve ahirihi sonunda fentaha bitirir vitruhu onun vitri biterdi ila sahari sahar vaktine kadar biterdi. Vakat varadat varit olduğu ehadithun kethiratun çokça hadis varit olduğu tedullu delalet eden ala enne cemi'al leyli gecenin hepsinin vakt olil vitri vitir için vakit olduğunu delalet eden birçok hadis varit oldu. İlla ancak meyakable salatil eşya'i yatsı namazdan önce hariç. Femen kim kâne yefiku min kıyamihi fi ahiril leyli gecenin sonunda kendisini kalkmasından emin olan kişi feteahhirul vitra vitrini erteler ila ahiril leyli gecenin sonuna vitrini erteler. Femen kâne yefiku min kıyamihi fi ahiril leyli kim gece kalkacağına güveniyorsa feteahhirul vitri vitri ertelemek ila ahiril leyli gecenin sonuna efdalu fi hakkihi onun hakkında daha faziletlidir. وَمَنْ كِمْ كَانَ لَا يَثِقُ مِنْ قِيَامِهِ فِي آخِرِ اللَّيْلِ gecenin sonunda kendisine kalkmasından emin olmayan kişi فَاِنَّهُ o يُوْتِرُ vitrini kılar قَبْلَ اَنْ يَنَامَ uyumadan önce vitrini kılar بِهَذَا bu اَوْسِنْ نَبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ بِهَذَا bunun ile اَوْسَى النَّبِيُّ Peygamberimiz bunun ile vasiyette bulundu. Fakat Rava Müslim'in Müslim rivayet etti min hadisi Cabir'in hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Cabir'in Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den hadisi Müslim rivayet etti. Eyyukum sizden hanginiz hafe korkarsa elle yakuma min ahiril leyli gecenin sonundan kalmaktan korkarsa fel yutir kılsın sonra uyusun. ومن وثق kim emin olursa bi kıyamin min el-leyli gecenin kalkmasından emin olan kişi fel yutir vitri kılsın min ahirihi gecenin sonunda vitri kılsın fe inna qiraate muhakkak kıraat ahiril leyli gecenin sonundaki kıraat mahduratun hazır olunmuş olandır yani meleklerin vesaire hazır olmuş olduğu kıraattır. Ve zelike bu eftalu daha faziletlidir. Evet. Şimdi biz dünkü dersimizde vitir vacip midir yoksa sünnet midir onu anlattık. Daha sonra vitrin ne üzerine söylendiğini anlattık. Sonra vitrin vakti meselesinde durduk. Şimdi vitrin vakti ile alakalı icma ile vitrin vakti yatsı namazı kılındıktan sonra başlar ta şeye kadar devam eder. Fecir çıkıncaya kadar devam eder. Bu vaktin vitrin vakti olduğunda icma vardır. Dileyen yatsı namazını hemen akabinde vitrini kılabilir. Dileyen gecenin ortasında vitrini kılabilir. Dileyen gecenin sonunda vitrini kılabilir. Şu yanlış anlayışın sünnette yeri yoktur. Yatsı namazını hemen akabine vitir kılınmalıdır. Bilakis sünnet bunun tam hilafınadır. Yani diyelim ki biz saat 9'da yatsı namazını kıldık. Hemen peşine vitri kılmamıza gerek yok. 1-2 saat durup akabine vitri kılabiliriz. Yatsı namazı ile vitrin arasında bir alaka yok. Tamam? Vitir müstakil bir namazdır. Vitir müstakil olan bir namazdır. Sadece vakti yatsı namazından sonra girer. Ta fecre kadar ne yapar? Ta fecre kadar devam eder. Yani yatsı namazını akabine de kılabiliriz. Yatsı namazından 1-2 saat sonra da kılabiliriz. Uyuyup kalkıp fecir doğmadan önce de son fecirden önceki vakitte de namaz kılabiliriz. Tamam? 3 vakit de şey için, vitir için şeydir, salihtir. Üç vakitte de vitir olabilir. Lakin burada şu mesele var. En faziletli olan vitrin vakti hangisidir? Diyecek olursak eğer, Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten bunu net bir şekilde ifade etmiş. Demiş ki, sizden kim gecenin sonunda kalkacağından emin olursa, o gecenin sonunda vitir namazını kılsın. Çünkü o vakit mahdur olan vakittir. Yani kendisine meleklerin hazır olmuş olduğu vakittir. O vakit nedir? O vaktin önemi sadece bu değil, değil mi? O vaktin bir başka bir önemi nedir? Allah Azze ve Celle'nin semaya indiği ve semaya indikten sonra da insanları yok mudur? Dua eden icabet edeyim, yok mudur isteyen vereyim, yok mudur istiğfar eden günahlarını affedeyim dediği vakittir, değil mi? Biz dün ne demiştik? Demiştik namazın tatavvuların içerisinde en faziletli olmasının yönlerinden bir tanesi nedir? Çünkü namaz kendi içinde birçok ibadeti beraber barındırır, öyle mi? O vakte senin sucudun, senin rükûn, senin kıyamın, senin kıraatın, Allah'tan istiğfarın, Allah'tan yardım talep etmen hepsi hangi vakte denk gelmiş olacak? Hepsi gecenin son üçte biri dediğimiz o vakte gelmiş olacak. Bundan dolayı Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? اِجْعَلُوا اَخِرَ صَلَاتِكُمْ بِالْلَيْلِ وِتْرًا. Gecenin en sonundaki namazınızı ne olarak kılınız? Vitir olarak kılınız diye. Ama bazı insanlar bazı sebeplerden dolayı diyelim ki gece kalkamıyorlar veyahut da gece kalkacağından tam olarak emin değil. Bunlar için en faziletli olan hangisidir? Vitirlerini uyumadan önce kılmalarıdır. İsterlerse yatsının akabinde kılarlar, isterlerse uyku vakitlerinin akabinde kılarlar. Özellikle bizim zamanımızda yani uyku vakitleriyle fıtrat vakitlerinin birbiriyle çakıştığı şu zamanda. Normalde uyku vakti nedir? Karanlığın çökmesiyle beraber uyku vaktinin girmesi demektir. Yani bu ne demek? Güneş batar, hava kararır, yatsı namazının vakti girdiğinde artık karanlık çökmeye başlar. Öyle değil mi? Tabii şu anda biz bunu hissetmiyoruz. Bunu hissetmememizin sebebi her tarafta ışıkların yanıyor olması. Yani normalde köy ortamında kalanınız olmuşsa eğer yatsı namazından sonra zifiri karanlık olur artık ortalık, öyle değil mi? Zaten insanlar da uyur yani pek ayakta insan bulmak çok da şey değildir. Çok da kolay değildir. Ama o insanlar öyle uyudukları için ya fecirden önce ya da tembel olanları mesela güneşin doğuşuyla beraber ne yapıyorlar? Kalkabiliyorlar. Çünkü fıtratta olan budur. Zaten Allah da onu söylüyor. Biz geceyi sizler için dinlenme vakti, örtü yani dinlenme vakti kıldık diye. Bizim bunu hissetmememizin sebebi geceyle alakalı bir durum değil. Her tarafta ışıkların yanmasıyla alakalı bir durum. İşte bu vakit uyku vaktidir. Ta işte kalkış vakti de nedir? Kalkış vakti de normalde sabah namazı vaktidir. Ama Rahman'ın benim kullarım dediği insanların kalkış vakti de herkesin uyuduğu uykularından fedakarlık edip kalkıp Allah'ın huzuruna durdukları vakittir. İşte Resulullah aleyhissalatü vesselam diyor kendine güvenen namazını bu vakte ertelesin. Kendine güvenmeyen ise ne yapsın? Kendine güvenmeyen ise gecenin başından namazını kılsın. Ya yatsı namazının akabine veyahut da yatsı namazının sonuna. Anlaşıldı değil mi? Yani vitrin vakti gecenin hepsidir. Yatsı namazından başlar, fecirin doğuşuna kadar vitrin vaktidir. Tamam. İsteyen başında, isteyen ortasında, isteyen sonunda kılabilir. Bunda hiçbir ihtilaf yoktur. Lakin en faziletli olanı kalkabilecek olanların gecenin sonunu ertelemesi, o meşhud olan Allah'ın seslendiği vakti ertelemeleridir. Kendine güvenmeyenlerin ise artık istedikleri zaman uyumadan önce diledikleri vakitte yatsıdan sonra namazı kılmalardır. Evet. Ve akavül vitri, vitrin en azı rak'atun vahidatun bir rakattır. Livurudil ahadithi bidelike bunun hakkında hadislerin varit olduğundan dolayı ve subutihi onun hakkında sabit olduğundan dolayı aşiretin min sahabetin sahabeden 10 tane sahabeden hakkında hadis sabit olduğundan dolayı bir rekattır. Lakinnel eftele vel ehsene en güzel olan, en faziletli olan en tekune yapmaktır. Tekune olmasıdır. En tekune olmasıdır. Mesbukaten bir şef'i. Öncesinde 2 rekat lık bir namazın geçmiş olmasıdır. Tamam? Ne dedi şimdi? Ve akallul vitri, vitrin en azı rak'atun vahidetun, tek bir rekattır. Li vurudil ahadisi bizalike, bununla hadisler varit olduğundan ötürü ve subutihi an aşaratin mine sahabe. 10 tane sahabeden de bunun fiili sabit olduğu için hadis olarak değil. Yani 10 tane sahabeden bir rekat vitir kıldıklarına dair rivayet hasıl olduğu için. Lakinnel efdale vel ahsene. Lakin efdal olan ve ahsen olan en tekune mesbukaten bişşef'i. Yani öncesinde iki rekatlı bir namazın geçmiş olmasıdır. Şimdi bu ne demek? Bu şu demek. Şimdi vitir tek rekat olur mu? Yoksa tek rekat olmaz mı? Bu alimlerin arasında ihtilaf edilmiş olan bir mesele. Tamam? Vitir tek rekat vitir olur mu? Yoksa tek rekat vitir olmaz mı? Bu ihtilaflı bir mesele. Cumhur ulemaya göre tek rekatlık vitir olabilir. Tamam? Cumhur ulemaya göre tek rekat vitir olabilir. İmam Ebu Hanife'ye göre ise tek rekatlık vitir olmaz. Cumhur neye göre demiş tek rekatlık vitir olabilir? Bu konuda hadisler varit olduğundan ötürü. Tamam? Biz mesela geçen dersimizde bir hadis söyledik. Dedik Resulullah Aleyhissalatu vesselam ne diyor? Salatul leyli mesna mesna. فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوْتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى. Gece namazı iki ikidir. Sizden biri sabahtan korktuğu zaman tek bir rekat namaz kılar. Önce kıldıklarını onun için ne yapar? Vitir yapar. Bak burada vitir ne olmuş oldu? Tek rekat olmuş oldu. Öyle mi? Bir hadiste Ebu Eyyub el-Ensari ne diyor? Peygamber aleyhissalatu vesselam diyor ki اَلْوِتْرُ حَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ. Kim dilerse vitir her Müslümanın üzerine haktır. Kim dilerse bir rekatla vitir yapmayı yapsın. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِسَلَاسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ. Kim de dilerse üç rekatla, kim de dilerse beş rekatla vitir yapmak isterse vitirini yapsın. O zaman biz buradan ne anlıyoruz? Vitir bir rekat da olabilir, üç rekat da olabilir, beş rekat da olabilir. Bu cumhur ulemanın görüşü. Tamam? Ebu Hanife'ye göre ise vitrin en azı üç rekattır. Vitrin en azı üç rekattır. Niye? Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifte demiştir ki el-maghribu vitrul nahar. El-maghribu vitrul nahar. Ne demek? Akşam namazı gündüzün vitridir. Akşam namazı gündüzün vitridir. İmam Ebu Hanife demiş ki akşam namazı gündüzün vitri ise demek ki gecenin vitrine benzediğinden dolayı Peygamber aleyhissalatu vesselam akşam namazını ne yapmıştır? Gündüzün vitrine benzetmiştir. Yani gündüzün vitri demiştir. Niye böyle bir şey deme gereği duymuştur? Demek ki gecenin vitrine benzediğinden dolayı. Onun için mutlaka gecenin vitri de üç rekat olmalıdır demiştir. Tamam mı? Üç rekat olmazsa olmaz. Peki bu istidlal biçimi, bu istidlal metodu doğru bir istidlal metodu mu? Değil. Bu istidlal metodu içtihadi bir istidlal metodu ama hatalı bir istidlal metodudur. Niye? Şundan dolayı. Bir, biz daha önce de bunu demiştik. Bir konu hakkında hususi olan bir delil varken o konu hakkındaki umumi delile başvurulmaz. Ne zaman bir konuyla ilgili umumi delillere gidilir? Konunun direkt kendini ilgilendiren, bizim kendisiyle istişat yaptığımız yere delalet eden bir delil bulunmaz. İnsan gider umumiyet ifade eden bir delile yapışır, öyle mi? Ama bir konu hakkında bir rekat kılar, öncekileri onun için vitir yapar. İşte gece namazı şeydir, sizden kim dilerse bir rekat vitir olarak kılsın mesela gibi hadisler. Bunlar bir rekat vitirin kılınabileceğini gösteriyor, öyle mi? Bu rivayete hiç gidilmez bile. Tamam, anlaşıldı mı burası? Yani bir konuda hususi olan bir delil varken konuyla ilgili umumi bir delille gidilmez. Şimdi diyeceksiniz bu delilin, İmam Ebu Hanife'nin almış olduğu delilin umumi olduğunu biz nereden çıkardık? Resulullah burada bu hadisi akşam geceleyin kılınan vitrin ancak üç rekat olabileceğini kastederek mi söylemiş? Biz bunu biliyor muyuz? Biz bunu bilmiyoruz. Hadisin içinde buna delalet eden bir karine mevcut mu? Değil. Bunu başka bir sebepten dolayı da söylemiş olabilir. Öyle mi? Yani gece namazında kılınan vitrin sonunda mutlaka tekli olarak bitirildiği için, akşam namazında tekli olduğu için, üç rekat olduğu için rekat sayısını benzetmiş olabilir. Öyle mi? O da tekli, bu da tekli. Öyle mi? Bunu benzetmiş olabilir mi? Olabilir. Biz bunu bilmiyoruz. Ha illa onun da üç olmasını kastetmiş de olabilir. Biz bunu da bilmiyoruz. Onun için bu genel bir şey. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bunu niye söylemiş olduğunu biz ne yapmıyoruz? Bunu niye söylemiş olduğunu biz bilmiyoruz. Ondan dolayı ne diyeceğiz? Ondan dolayı diyeceğiz ki bu konuda hususi olan deliller var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam tek rekatla vitrin olabileceğini söylemiştir. Ha üç rekata gelince bunu niye söylemiş Resulullah? Akşam namazı gündüzün vitridir diye. Belki tekli rekatları birbirine benzetmiş olabilir. Çünkü vitir çift rekat kılınmaz biliyorsun. 2, 4, 6, 8 diye kılınmaz. 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11 diye ne yapılır? Kılınır. Anlaşıldı mı burası? Heh. Dedik cumhur ulema ne demiş? Cumhur ulema demiş ki tek rekat, tek rekat vitir olabilir. Şimdi kendi aralarında ihtilaf etmişler. Yani önce cumhur Ebu Hanife ile ihtilaf etmiş rahimehumullah. Sonra cumhur kendi arasında ihtilaf etmiş. Vitir tek başına bir rekat olarak kılınabilir mi? Yani ne demek bu? Öncesinde namaz geçmiş olması gerekli midir? Yoksa öncesinde namaz geçmese de olur mu? Tamam? Öncesinde namaz geçmesi gerekli midir? Yoksa öncesinden namaz geçmese de olur mu? Ne demek bu? Bu şu demek. Mesela diyelim saat oldu 12, yatsıyı ben ta zamanında kılmışım veya geceleyin kalktım. Saat 3'te uyandım, vitir kılacağım. Sadece bir rekat kılıp selam verebilir miyim? Yoksa mutlaka öncesinde ya bir 2 ya bir 4 yani bir nafile daha evvelinde bir kılmış olmam gerekir mi? Yoksa sadece bir rekat kılsam yeterli midir? Tamam? Yani bu el efdale vel ahsene en tekuna mesbuqaten bi şef'i demek bu demek. Yani işte cumhur ulema demiş ki efdal olan, faziletli olan, sünnete en uygun olan öncesinde 2 rekat geçmesidir. Ama bu şart değildir. Yani geçse de olur, geçmese de olur. Vitir tek başına da kılınabilir. Çünkü vitir zaten müstakil bir namazdır. Öyle değil mi? Vitir müstakil bir namazdır. Ve rekatları 1, 3, 5, 7 istersen öncesine başka namaz kıl nafile, teheccüd, gece namazı, gece kıyamı hangisini kılarsan kıl. Abdest al, abdest sünneti kıl, sonra akabine kıl. Fark etmez. İstersen de direkt tek başına bir rekat kıl demişler. Ama efdal olan, sünnete uygun olan nedir? Sünnete en uygun olan öncesinde şeyin geçmesidir. İmam Malik demiş ki hayır olmaz. Vitrin vitir olabilmesi için mutlaka öncesinde 2 rekatın ne yapması lazımdır? Geçmesi lazımdır. Bunu da neye dayandırmış? Bunu da genel uygulamaya dayandırmış. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın genel uygulamasında bu olduğunu söylemiş. Bu anlatmış olduğumuz ihtilafın içerisinden racih olan ne? Racih olan vitrin tek rekat olabileceği ve racih olan yine ne kadar öncesinde şef yani ikili namaz geçmesi efdal olsa da lakin tek başına kılınan vitrinin de vitir olabileceğidir. Tamam? Bu vitrin en azı. Yani vitrin en azı bir rekattır. Evet. Ve ekserul vitri vitrin en çoğu, en fazlası ihde aşrete rak'aten 11 rekattır. Ev selate aşrete rak'aten veya 13 rekattır. Yusellihe o kılınır. Rak'ateyni ikişer ikişer kılınır. Tümme sonra yuselli rak'aten sonra vahideten bir rekat kılınır. Yutiru bihe. O vitir olarak vitir. Onunla vitir yapmış olur. Li kavli Aişe radıyallahu anha. Aişe radıyallahu anh sözü olduğundan dolayı. Kena Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi. Yusalli billeyni. Gece kılardı. İhde aşrete rak'aten 11 rekat kılardı. Yutira minha bi vahidetin. Ondan bir tanesi de vitir yapardı. Ravahu Müslim ve fi lafzın başka bir lafızda ise yusellimu selam verirdi beyne kulli rak'ateyni her iki rekat arasında selam verirdi ve yutiru bi vahidetin bir rekatında vitir yapardı. Ve lehu onun için en yesridehe hepsini uzatması yani hiç ara vermeden kılması da olur. Ve lehu en yesridehe onun olduğu gibi uzatması, salması yani tamam o da olur. Tümme yeclise sonra oturur. Ba'del aşireti 10 rekattan sonra oturur. Ve yeteşehhede teşehhüd eder. Ve le yüsellime selam vermez. Tümme sonra yekûme kalkar. Ve yeetiye kılar bil hadiyeti aşiretin 11. rekat kılar. Ve yeteşehhede teşehhüd eder. Ve yüsellime selam verir. Ve lehu onun için vardır. En yesri dehe uzatması vardır. Ve le yedlise oturmaz illa ba'del hadiyeti aşretin 11. rekattan sonra oturur ve teşehhede teşehhüd eder ve yüsellime selam verir. Ve sifatul ula birincinin sıfatı efdalu daha faziletlidir. Şimdi Peygamber aleyhissalatü vesselamın sırf vitir olaraktan 11 rekat kıldığına dair de bizim elimizde rivayetler var. Tamam? 11 rekat vitir kıldığı zaman insan o vitri nasıl kılabilir sünnete uygun olan? 1. 11 rekatı 2-2-2-2 kılar. En sonunda 1 rekat yani 10 rekat olur. 5 tane 2 kılar selam vererekten. Çünkü niye? Gece namazında efdal olan nedir? 2-2 kılmaktır. Salatul leyli metnamesine. 2-2'dir. 10 rekatın 5.sinde selam verdikten sonra 5. selamı da verir. 2, 4, 6, 8, 10. Sonra kalkar bir rekat kılar. Ne olmuş olur? Vitir olmuş olur. Tamam. Bu ne? Bu bir tane şey. Bu bir tanesi. Tamam, bir şekli. İkinci şekli nasıl olabilir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın genel vitrinde yaptığı gibi. İki, 10 rekatı komple kılar. Hiç oturmaz. Hiç teşehhüd yapmaz. 10 rekat. Tamam, hiç teşehhüd yapmadan 10 rekatı kılar. 10. rekata geldiği zaman oturur. Teşehhüde oturur. Ta 10. rekata kadar hiç teşehhüde oturmaz. 10. rekatta ne yapar? Teşehhüde oturur. Tamam? Teşehhüde oturduğu zaman da selam vermeden ayağa kalkar. 11. rekatı kılar. Ondan sonra ne yapar? Ondan sonra selam verir. Bu ne zaman için geçerlidir? Bu 11 tane rekatı da vitir kılmak istediği zaman geçerlidir. Tamam? Bu 11 tane rekatı da vitir kılmak istediği zaman geçerlidir. Veyahut da ne yapar? Veyahut da 11 rekatı birden kılar. 11 tane rekatın sadece en sonunda oturur. Tamam? 11 rekata hiç teşebbüde oturmaz. 11 tane rekatın neyine oturur? 11 tane rekatın en sonunda teşebbüde oturur. Tamam? Kaç çeşit oldu şimdi? 3. 1, 2, 2, 2, 2, sonra 1 rekat. 1, 10 rekat teşehhüd selam vermeden kalkar. 11. rekatta teşehhüd selam verir. 2, 11. rekatta hiç yapmaz vesaire. Peki bunların içerisinde bunlar hepsi kendi hakkında özel bir nas olduğu için mi böyle demişler? Yoksa Resulullah'ın umumi vitrinden mi çıkarmışlar bunu? Bunların her birini Resulullah'ın böyle kıldığına dair rivayet yok. Tamam? Bunu nereden çıkarmışlar? Biraz sonra anlatacağız. Resulullah'ın 5 rekatı nasıl kıldığı, 7 rekatı nasıl kıldığı, 9 kıldığını nasıl kıldığını anlatacağız. Bunlara bakmışlar, demişler ki demek vitir namazı bu şekilde kılınabilir. Yani sonuçta bu bir namaz, bir bütün. 5'i de böyle kılınabilir. Mesela 5 rekatı nasıl Resulullah nasıl kılardı? Hiç oturmazdı, ta en sonunda otururdu. 7 rekatı nasıl kılardı? 6'da ve 7'de otururdu. 9 rekatı nasıl kılardı? 8'de ve 9'da otururdu. Buradan yola çıkaraktan bu 3 tane şekli bütün vitirler için çıkarmışlar. Tamam? Ama nedir? Bu doğrudur. Yani yapılabilir. Çünkü Resulullah diğer vitirleri de bu şekilde yapmıştır. Lakin 11 rekatlı vitirlerde Hazreti Ayşe'nin anlatmış olduğu gibi 10 rekatı kılıp 11. rekatta bir rekat kılınması sünnete ne olandır? Sünnete en yakın olandır. Bazen de Resulullah ne yapardı? 4-4-3 kılardı. Öyle değil mi? Hani Hazreti Ayşe annemiz diyor, Peygamberimiz 4 rekat kılardı. لَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ سُمَّ صَلَّ اَرْبَعَةً لَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَتُولِهِنَّ سُمَّ صَلَّ. Peygamber aleyhissalatü vesselam 4 kıldı, ne uzunluğundan ne güzelliğinden sorma. Yani hem çok uzun hem de çok güzeldi. Sonra 3 rekat kıldı. Yani vitir olaraktan sonra da 3 rekat kıldı diye. Bu nedir lakin burada, bu mesela bu surette vitir hangisidir? Son 3'tür. Öyle değil mi? Bizim burada konuşmuş olduğumuz, bunu iyi anlayın ha. Burada konuşmuş olduğumuz için namazın mecmuunun 11 rekat olması olduğu yeri konuşmuyoruz biz. Konuştuğumuz vitrin mecmuunun 11 rekat olduğu yerler. Yani bir adam dedi ki ben bu gece 11 rekat vitir kılacağım. Buna niyet etti. Nasıl kılabilir? Genel Resulullah'ın sünnetine baktığımızda 3 şekilde kılabilir. 2 2 2 1 rekat, 10 11, bir de direkt 11. Tamam? İnşallah. Ve lehu, onun için vardır. En yutre vitir kılar. Bise bir rekatin 7 rekat. Bitis rekat. Pardon. Böyle onun için en yutere vitir, onun için vitir kılar. Bitis rekatin 9 rekat kılar. Yestiru temaniye. Yesridu semaniye. 8 rekatı salar. Yani 8 rekata kadar hiç oturmaz. Peş peşe kılar. Sümme yeclise. Sonra oturur. Akibe rekatil teminati 8. rekatta 8. rekatın akabine oturur. Ve yeteşehhedu teşehhüd eder. Etteşehhüde teşehhüdünü yapar. El evvele birinci teşehhüd yapar. Ve le yüsellime selam vermez. Tümme yekûmu sonra kalkar. Ve yetikılar bir rekatil tesiati 9. rekatı kılar. Ve yeteşehhedu teşehhüde ahiri son teşehhüdü yapar. Ve yüsellime selam verir. Ve lehu, onun için en yutira vitir kılar. Bi sev'i rekaatin ev bi hamsi rekatin, 5 veyahut da 7 rekat kılar. La yeclisu, oturmaz. İlla fi ahiriha, onun sonunda oturur. Ve yeteşehhedu, teşehhüd eder. Ve yusallimu, selam verir. Li kavli Ümmü Seleme radıyallahu anha, Ümmü Seleme radıyallahu anh sözünde olduğundan dolayı, kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yutiru, vitir kılardı. Bi seb'i, 7 ve bi hamsin, 5 ve 7 rekat kılardı. La yefsilu, beynehunne, o ikisinin arasını ayırmaz. Bi selamin, o ikisinin değil, onların arasını ayırmazdı. Onların arasını ayırmazdı. Bi selamin, selamla. Ve la kelamin, kelamla ayırmazdı. Tamam. Şimdi 9 rekat, 9 rekata gelince, 9 rekatla ilgili şimdi Hazreti Ayşe İmam Müslim rivayet ediyor Ayşe annemizden. Ayşe annemiz diyor ki biz Peygamber aleyhissalatu vesselamın misvakını hazırlardık. Ondan sonra Peygamber aleyhissalatu vesselam abdestini alırdı. Ondan sonra namaza başlardı. 9 rekat vitir kılardı. İlk 8 rekatta oturmazdı. 8. rekata geldiğinde otururdu. Selam vermeden otururdu. Allah'a hamd teşehhüd eder, Allah'a hamd eder, Allah'ı över. Selam vermeden ayağa kalkardı. Sonra 9. rekatı kılardı. Sonra tekrardan otururdu. Yine teşehhüd eder, Allah'a hamd eder, Allah'ı över, dua eder. Ondan sonra selam verirdi. Tamam? Bu 9 rekat. Ey çocuğum, ne zaman ki Resulullah yaşlanıp eti ağırlaşmaya başladığında vitrini 7 rekat olarak kılmaya başladı. Vitrini 7 rekat olarak kılmaya başladı ve birincide yaptığının aynısını yaptı. Tamam? Ne demek bu? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam normalde kalktığında hanımları onun için namaza hazırlığını yaparlardı. Abdest suyunu hazırlarlardı. Misvakını hazırlarlardı. Peygamberimiz aldıktan sonra 9 rekat kılacağı zaman şu şekilde kılardı. 9 rekatın arasını hiç ayırmazdı. Ta 8. rekata kadar peş peşe kılardı. Tamam? 8. rekata gelince otururdu. Teşehhüd yapardı. Ayağa kalkardı selam vermeden. 9. rekatı kılardı. 9. rekatı kıldıktan sonra otururdu. Oturunca selam verirdi. Tamam? Yaşlanınca, yani durumu ağırlaşınca, etleri bedeni ağırlaşıp hastalanınca aleyhissalatü vesselam 7 rekat kılmaya başladı. 7 rekat kıldığında nasıl yapardı? Aynı birincide yaptığını yapardı. Yani ne demek? 6 rekata kadar hiç oturmazdı. 6. rekata geldiği zaman otururdu. Teşehhüd yapardı. Selam vermeden ayağa kalkardı. 7. rekatı da kılardı, otururdu, teşehhüd yapar ve selam verirdi. Tamam? Bu birinci şey. Bu birinci rivayet. Tamam, bu nerede geçiyor dedik? İmam Müslim'de geçiyor. Hazreti Ayşe'nin anlatmış olduğu şekil bu şekilde. 9 ve 7'de 6'ya kadar veya 8'e kadar hiç oturmadan namaz kıl. Orada otur, teşehhüd yap, selam vermeden kalk, sonra rekatı kıl, sonra selam ver. Tamam? Bir de burada Ümmü Seleme'den bir şey getirmiş. Ümmü Seleme'den bir rivayet getirmiş. Orada da demiş ki Peygamberimiz 7 veya 5 rekat kılardı, hiç selam vermeden kılardı. Yani ne demek burada? Burada 7 rekata yeni bir şekil daha getirmiş oldu. Yani 6. rekatta hiç oturmayacak, sonuna kadar kılacak. Lakin bu rivayet ihtilaflı bir rivayet. Yani bazı alimler senedinde kopukluk olduğundan dolayı bu rivayeti zayıf kabul etmişler. Onun için bunu kabul etmemişler. Tamam? Bazı alimler de demişler ki yok, bu rivayet sahihtir. 7 rekat bu şekilde de kılınabilir demişler. Evet. وَلَهُ أَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاتِ رَكَعَةٍ, vitiri 3 rekatta kılabilir. يُسَلِّ رَكَعَتَيْنِ, 2 rekatı kılar. Ha, bir de burada 5 var. 5 ile ilgili de bu Ümmü Seleme'nin rivayetinin dışında, yani bu Ümmü Seleme'nin rivayetini bir kenara koyalım. Ayşe annemizin rivayeti var. Ayşe annemiz diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam كَانَ يُوْتِرُ مِنَ الْلَيْلِ 13 رَكَعَةٍ كان يصلي من الليل 13 ركعة فيوتر من ذلك بخمس ولا يجلس إلا في آخرهن. Peygamberimiz geceleri 13 rekat namaz kılardı. Bunun 5'i ile vitir yapardı. Yani son 5 rekatını vitir olarak kılardı ve onun en sonuncusunun dışında da oturmazdı diye. Ne anlatmak istiyor Ayşe annemiz? Resulullah gece namazını 13 rekat olarak kılıyormuş bazen. Bu 13 rekatın içerisinde Peygamber aleyhissalatu vesselam ne yapmıyor? Bu 13 rekatın içerisinde ilk 8 rekatı ayrı kılıyor. Tamam? 8 rekatı kıldıktan sonra, 8 rekatı bitirdikten sonra bu defa 5 rekat kılıyor. İşte bu 5'i de ne olarak kılıyor bu 5'i? Vitir olarak kılıyor. Tamam? Öncesini normal nafile veya teheccüd olarak kılıyor. Bu 5'i ise vitir olarak kılıyor Peygamberimiz. Nasıl kılıyor? وَلَا يَجْلِسُ illa fi آخِرِهِنَّ Sadece bunun neresinde otururdu? En sonunda. Yani 1, 2, 3, 4, dünkü rekatta hiç oturmuyor. Ta 5'e kadar, 5. rekatta oturuyor ve selam veriyor. Tamam. Anladık değil mi şeyleri, şekillerini anlamış olduk. Evet. وَلَهُ اَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاتِ رَكْعَاتٍ Vitir 3 rekatta kılabilir. يُسَلِّ رَكْعَاتَيْنِ 2 rekat kılar. وَيُسَلِّمُ Selam verir. ثُمَّ يُسَلِّ رَكْعَةَ ثَالِثَةَ Sonra 3 salisete 3 rekat kılar. Vahdaha onu tek kılar. Tek başına 3 rekat şey 3. rekatı kılar, tek kılar. Ve istihabu müstehaptır en yakra fil ula 1. rekatta okumak müstehaptır. Sebbih ismi rabbikal a'la okumak müstehaptır. Ve fi saniyeti 2.'de kul ya eyhel kafiruna kul ya eyhel kafirun okumak müstehaptır. Ve salisete 3.'de kul huvallahu ahad okumak müstehaptır. Fakat tebeyyene. Evet. Şimdi 3 rekata gelince 3 rekatlık namazların yani 3 rekat vitir kılarsa bir adam 2 tane kılma şekli vardır. Tamam? Bunlardan bir tanesi Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu şekildir. O da nedir? Peygamber aleyhissalatu vesselamın hiç şey yapmadan, oturmadan 3 rekatı da peş peşe kılmasıdır. Tamam? Yani hiç arada bir teşehhüd yapmadan 1, 2, 3 rekat sadece 3. rekata teşehhüde otururdu ve selam verirdi. Bu birinci şekil. 2 İbn Ömer'in rivayet etmiş olduğu hem mevkuf hem merfu yani hem kendinden hem de Resulullah Aleyhissalatu vesselam'dan 2 rekat kılar. Selam verir. Sonra kalkar, 1 rekat kılar, sonra selam verir. Tamam? Bu ikisi de nedir? Bu ikisi de vitrin meşru kılınma yani kılına 3 rekatlık vitirlerin kılınabilecek şeklidir. Ha bir de ne var? Bir de bununla beraber şu vardır. Mesela Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın bir nehi vardır. O da nedir? Akşam namazı, vitir namazını akşam namazına benzetmek. Tamam? Vitir namazını akşam namazına benzetmek. Ne demek vitir namazını akşam namazına benzetmek? Yani 2 rekat kılıp teşehhüde oturmak, selam vermeden 3. rekata kalmak, kalkmak sonra 3. rekatı kılmak. Bu şekil bir vitri Peygamber Aleyhissalatu vesselam yasaklamıştır. Ne demiştir? La tuşebbihul vitra bil magrib. Akşam namazını vitri akşam namazına benzetmeyiniz diye. Vitri akşam namazına benzetmeyiniz diye. Tamam? Ne demek yani benzetmeyinizden kastı ne? 3 rekatı 2 rekatında teşehhüde oturup selam vermeden 3. rekata kalkıp sonra selam vererekten bu şekil vitir namazını kılmayın. Çünkü bu neyin şeklidir? Bu akşam namazının şeklidir. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da vitri akşam namazına benzetmeyi yasaklamıştır. Bu şekil kılınamaz. Resulullah bunu nehyetmiştir. Ama bunun dışında dilerse kişi 3 rekatı peş peşe kılabilir. Hiç arasını ayırmadan 3. rekatta teşehhüde oturur, sonra selam verir. Dilerse de ne yapar? Dilerse de kişi 2 rekatı kılar, selam verir. Sonra ayağa kalkar 1 rekatı kılar. Dikkat ederseniz iki şekil de akşam namazına muhalif. Akşam namazının şekline muhalif olan 2 tane şekil var. Tamam? 3 rekatlık kıldığı zaman ne okuyabilir? Burada normalde şeyhin söylemiş olduğu bu rivayet yani سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَىٰ قُلْ يَا وَالْكَافِرُونَ bir de قُلْ وَاللّٰهُ وَحَدٍ Bunu İbn Abbas rivayet etmiş değil mi? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam 3 rekat vitir kılardı. Bunların bu kılmış olduğu vitirde سَبِّحْ اِسْمَ رَبِّكَ الْعَلَىٰ قُلْ يَا وَالْكَافِرُونَ bir de قُلْ هُوَ اللّٰهُ وَحَدٍ okurdu. فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رَكْعَةٍ Her rekatta bir tanesini okurdu. Yani birinci rekatta Ala suresi, ikinci rekatta Kafirun suresi, üçüncü rekatta da ne? Üçüncü rekatta da İhlas suresi. Bazı alimler demişler ki birinci rekatta A'la suresi, ikinci rekatta Kafirun suresi, üçüncü rekatta İhlas, bir de Muavvizeteyni de okuyabilir. Niye? Çünkü Ayşe annemizden böyle bir rivayet var. Lakin bu rivayet zayıf bir rivayet. Tamam? Yani hadis alimlerinin çoğu bu rivayeti zayıf kabul etmişler. Demişler ki bu rivayet zayıftır. Ondan dolayı sadece sahih rivayette sabit olan İhlas suresini okuyabilir. Ama cumhur ulema ise demiş ki hayır bu rivayet sahihtir. Fukaha yani cumhur-ül fukaha diyelim daha doğrusu. Bu rivayet sahihtir. Demişler onun için bir insan isterse 3. rekatta ne yapabilir? 3. rekatta 3'ünü de birden okuyabilir. Evet. Fakat tebeyyene açığa çıktı. İmme merra en leke geçenlerde senin için açığa çıktı. En tu tira vitir. Bi ihda aşra rekaten 11 rekat rekat ile ev telate aşrata 13 rekat. Ve bi tis'i rekaatin 9 rekatla. Ve bi sib'i rekaatin 7 rekatla ve bi 5 rekatla ve bir rekatin vahidetin bir rekatla sena açığa çıktı. Yalnız bu 13 rekat meselesi anlaşıldı değil mi? 13 rekattan kastı ne? Ya 8 rekat kılacak, sonrasında 5 tane kılacak. Ya 11 rekat kılardı Peygamberimiz, 11 rekatı kıldıktan sonra şey yapardı, selam verirdi, oturduğu yerde 2 rekat kılardı. Onu gelecek inşallah bir dahaki dersimize anlatacağız bu şekilde. Yani müstakil olarak 11 rekat gibi 13 rekatı vitir olarak kılmamış. Tamam? Müstakil olarak 13 rekatı 11 rekat gibi komple vitir olarak kılmamış. Yani mesela 8 rekatı normal nafile kılmış, 5 rekatı vitir olarak kılmış veya 11 rekatı vitir olarak kılmış, 2 rekatı oturduğu yerde vitirden sonra nafile olarak da kılmış. Böyle 13 rekat. Tamam? Fe'ala kemali sayıp en yüksek. Fe'ala kemali kemalin en üstü 11'e ve adna kemali 3 rekat. Yani en üst kemal mertebesi 11 rekattır. Kemalin en alt mertebesi 3 rekattır. Vel mucziu rak'atun vahidatun. Yerine gelen, yani vitir diyebileceğimiz insandan icza olan tek bir rekattır. Evet. Ve yusahabbu leke, senin için müstahap olur. En teknite kunut yapman ba'de ruku'i fil vitri, vitirde rukudan sonra vitirde kunut yapman senin için müstahap olur. Bi en ted'uvallaha subhanahu, Allah subhanahu wa ta'ala dua ederekten فَتَرْفَعُوا يَدَيْكَ, ellerini kaldıraktan وَتَكُولُ, şöyle diyerekten اللّٰهُمْ اَهْدِينِ, Allah'ım bana hidayet et, فِمَنْ هَدَيْتَ, hidayet ettiğin kişilere hidayetini bana da hidayet et. Tamam, bu burayı bu konuda vitir meselesi, vitrin kazası meselesi, ondan sonra vitirden sonra nafile namaz kılma meselesi, bunları da inşallah yarın anlatırız. وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.